Final. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku dni w Polsce pojawią się testy pozwalające szybciej wykrywać koronawirusa. Od jutra do odwołania obowiązkowe będzie zakrycie ust i nosa w miejscach publicznych. Brytyjscy eksperci oceniają, że najnowsze dane dają powody do ostrożnego optymizmu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział w TVP Info, że w najbliższych dniach w Polsce pojawią się tak zwane testy białkowe na koronawirusa. Następnie sprawdzona zostanie ich skuteczność, po czym będą dystrybuowane. Dotąd w Polsce sprawdzane były szybkie testy immunologiczne. One mówią tylko, czy ktoś przechorował tę chorobę. W związku z tym na razie w ograniczonym aspekcie mogą być stosowane. Natomiast czekamy na te testy tak zwane białkowe czy antygenowe, no, które można stosować również jako testy takie szybkie, czy ktoś ma po prostu wirusa u siebie. Ale one przychodzą w tym tygodniu. Będziemy je do przyszłego tygodnia walidować i dystrybuować. Łukasz Szumowski zapewnił, że dziennie w Polsce znów będzie robionych kilkanaście tysięcy testów na koronawirusa. Wyjaśnił, że spadek liczby testów w ostatnich dniach był zależny m.in. od świąt wielkanocnych. Wykonywaliśmy około kilkunastu przed świętami. Tak jak powiedziałem już raz, że w święta wiadomo, że ta liczba spada drastycznie, dlatego że obsada dyżurowa jest zawsze mniejsza i trudno, żeby wykonywała taką samą liczbę badań jak normalna obsada szpitali, laboratoriów, sanepidów, więc to spadło dosyć dramatycznie w święta. No ale teraz już wzrasta. Dzisiaj ponad 8 tysięcy testów. No ja liczę na to, że w najbliższych dniach to znowu wzrośnie do kilkunastu, a do końca tygodnia, czy może na początku przyszłego, do 20 tysięcy na dobę. W Polsce testy laboratoryjne potwierdziły 7582 zakażenia koronawirusem, zmarło 286 osób. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa od jutra do odwołania. Z obowiązku zasłaniania twarzy będą m.in. zwolnione dzieci, które nie skończyły 4 lat. Usta i nos można będzie zasłonić m.in. maską, maseczką, chustą, szalikiem czy plastikową przyłbicą. Obowiązek dotyczył będzie środków publicznego transportu zbiorowego czy miejsc ogólnodostępnych, dróg i placów, zakładów pracy oraz budynków użyteczności publicznej. Każda osoba będzie miała obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie policji w celu ustalenia jej tożsamości. Kolejne szpitalne oddziały w Zachodniopomorskim zamknięte z powodu koronawirusa. To oddział wewnętrzny i kardiologiczny placówki w Koszalinie. Zakażeni są pacjenci i lekarz. Kwarantanną objęto około 100 osób. Koronawirusa potwierdzono u 2 pacjentów oddziału wewnętrznego oraz u 1 lekarza z oddziału kardiologii. Ich stan zdrowia lekarze określają jako dobry. Obecnie na oddziale wewnętrznym placówki hospitalizowanych jest 30 pacjentów, na kardiologii ponad 20. Oni wraz z personelem są objęci kwarantanną. Trwa ustalanie, z iloma osobami zakażeni mieli kontakt, mówi Cezary Sołowi, rzecznik szpitala. Wspólnie z sanepidem prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne. Od dużej części personelu i pacjentów pobraliśmy już wymagania. W tej chwili zdecydowaliśmy o nieprzyjmowaniu na oba te oddziały nowych pacjentów. W jaki sposób będą funkcjonowały te oddziały, będziemy mogli mówić, gdy otrzymamy wyniki badań. Dodajmy, że również szpitalny oddział ratunkowy placówki w szczecińskim Zdunowie jest zamknięty z powodu wykrycia koronawirusa u 7 osób z personelu medycznego. Z kolei w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie wykryto zakażenie u pielęgniarki. Szpital zamknięto we wtorek, dziś po dezynfekcji wznowiono jego działanie. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Zdaniem brytyjskich rządowych ekspertów krzywa zakażeń na wyspach zaczęła się spłaszczać. Epidemia zwalnia, choć jak podkreślają naukowcy, minie jeszcze nieco czasu, nim przełoży się to na zmniejszenie się liczby zgonów, a mieszkańcy królestwa powinni pozostać zdyscyplinowani i przestrzegać reguł kwarantanny, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Niemal 800 zgonów to najnowszy tragiczny bilans dobowy, ale analiza danych przynosi powody do ostrożnego optymizmu. Od 2 tygodni skala przyrostu zakażeń nie rośnie, widzę spłaszczoną krzywą. Angela McLean, zastępczyni głównego doradcy naukowego rządu. To dowód, że to, co wspólnie robimy, przynosi skutki. Uważamy, że osiągamy fazę szczytową, wskazuje na to spłaszczenie krzywej. Niestety jeszcze przez jakiś czas dobowe liczby zgonów będą wysokie. Dodaje naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Szefowie brytyjskiej służby zdrowia mówią dziś BBC, że szpitale są prawdopodobnie w stanie poradzić sobie z kryzysem w tym sensie, że nie zabraknie łóżek, czego na początku się obawiano. Ale od dziennikarzy rząd ciągle słyszy pytania o testy na obecność koronawirusa. Cel do końca miesiąca to 100 tysięcy badań dziennie, ale na razie liczby nie przekraczają 20 tysięcy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, na północy przelotny deszcz i wszędzie porywisty wiatr. Jutro pogoda w kratkę, od 9 stopni w Augustowie do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 6 minut po 22. Zostań w domu z Trójką. Wieczór w Trójce trwa. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. To my opiekujemy się anteną do północy, do 23, bo między 23 a 24 koncert Pablo Paweł, pierwszy koncert Pablo Paweł i Ludzików zarejestrowany w radiowej Trójce. Ta godzina będzie także obfitowała w atrakcje. Zespół LOR przygotował dla nas utwory, których wspólnie posłuchamy. Utwory, które no, są w tej kategorii ważne, istotne, ulubione, a mówimy tutaj o grupie złożonej z czterech indywidualności. Zaczniemy jednak tradycyjnie od prezentacji tych, które dokonały wyboru. Come to us. Tak brzmi zespół LOR i to na epce, którą dziewczyny wydały niedawno, bo właśnie sobie uświadomiłam, że 3 dni temu, 12 kwietnia, minął rok od wydania przez LOR debiutanckiej płyty Low Light. I to jest też super płyta, do której warto wrócić lub warto ją poznać, jeżeli ktoś jej jeszcze nie posłuchał. Paulina Jagoda, Julia Błachuta i Julia Skiba to jest zespół LOR, a teraz odpalamy ich playlistę, utwory, które wybrały do zaprezentowania. I może nie będę zbyt dużo opowiadać, zwłaszcza, że nie zdążę dużo opowiadać, po prostu zanurzamy się w muzykę. Well, it's been a long time, since I've seen your smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a piosenka jak pocztówka z podróży. Zresztą właśnie w takich Bejrut Zak Condon specjalizował się na początku swojej twórczości, bo to nagranie pochodzi z płyty wydanej w roku 2007, czyli wtedy dziewczyny z LOR no nie były już w swoich krakowskich kołyskach, ale były kilkulatkami. To teraz po polsku. Kładła gruby koc do stóp licz swe potwory. Do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać, chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Bejruta, czy też do Bejrutu? Nie, do Bejruta i jego Nantę, kołysanka dla dwóch matek. Została dołączona grupa Salk krakowska, wybrana przez grupę Lore. Tytuły i wykonawców zapisuję oczywiście na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, można tam zaglądać w każdym momencie i pracujemy też nad podcastami, z którymi ostatnio różnie bywa przy tych długich blokach, ale myślę, że pracujemy no, coraz pozytywniej. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town,

Zasłuchałam się w Jordan Lesser i myślałam o tym, że bardzo lubię te nasze spotkania z playlistami, czyli listami utworów wybranych przez różnych artystów, których ostatnio o to proszę, bo no, po pierwsze to jest odświeżające, to jest jasne, właściwie nie muszę tego tłumaczyć, natomiast po drugie pozwala no, próbować dopasować muzykę wybraną przez artystę czy zespół do prezentowanej przez zespół czy artystę własnej sztuki, potem okazuje się, że to wyprowadza na manowce. Różnie oczywiście bywa w różnych przypadkach, ale jest to bardzo fajna rozrywka także dla umysłu, który gdzieś poza przyjemnością słuchania próbuje to wszystko zanalizować. Jordan Lesser, prosto z Sydney, artystka, która brzmi dokładnie tak jak pracuje. Ona jest samodzielną dziewczyną, która może sobie zagrać, zaśpiewać, wyprodukować, postawić aparat, kamerę i jeszcze to pokazać światu, a wcześniej amerykański zespół The Lumineers. No to mkniemy dalej przez utwory, które wybrał dla nas zespół Lore. There's a moment when you're still in the dark. Small explosions fire out from your heart. Just feels so unreal when the nerves and the doubts disappear. When your head is clear from all fears, just feel so unreal. Jack in Water. Tak nazywa się ten projekt, którego teraz posłuchaliśmy. I przy okazji tego artysty bardzo też interesująca artystyczna działalność prowadzona przez niego, Austina Bashama, Alexa Kozobolisa i Lile Tristram, a mianowicie w gronie takim właśnie, umówili się i w tych dniach izolacji postanowili rzucić sobie wyzwanie artystyczne, które nawet nazwali. Nazywa się to Isolation for Beginners, czyli izolacja dla początkujących. Czy też takie to może być wprowadzenie w izolację po prostu. No i wykorzystując za każdym razem ten sam zestaw, który jest punktem wyjścia dźwiękowego, to mogą być różne rzeczy. Na przykład ktoś zarejestruje fragment gry na fortepianie, ktoś inny jakiś dźwięk. Budują utwory. Wymieniając się tymi elementami, budują utwory, a efekty oczywiście publikują w sieci. Można tam dotrzeć, wpisując Jack in Water albo Isolation for Beginners. Wszystkie te ścieżki doprowadzą do konkretu, czy też finału tej artystycznej rozrywki. Bardzo ciekawy pomysł. To teraz See Olina. Kitchen, creeping up to a simmer. Dużo intrygująco śpiewających dziewczyn na liście utworów wybranych przez grupę Lore. To nagranie można znaleźć na płycie Sleeplessness Szioliny. Płyta była wydana w roku 2011. No i tak, więc wtedy artystka była w, no, jest to jeden z tych takich albumów, nad którymi się pracuje całe życie, o tak. A potem przychodzą kolejne. I pozostajemy w kręgu śpiewających dziewczyn, artystek samodzielnych i artystek z takim wyraźnym poczuciem własnej tożsamości. Takie przynajmniej sprawiają wrażenie. Oczywiście, co jest w środku, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show me the way home. I can't lose another life. Ta płyta też niedawno skończyła rok, dokładnie 29 marca, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Billie Eilish ukazała się oficjalnie i rozpoczęła się potem także oficjalna, w przeciwieństwie do tej naturalnej, może mniej oficjalnej, ale buzującej w internecie, droga i kariera tej wokalistki. Billie Eilish za nami, a teraz Birdie. Be a different kind, 'cause I'll be holding Birdie Skinny Love. Utwór z długą historią, bo najpierw został napisany i opublikowany na debiutanckiej płycie Bon Ivera i to było w roku 2007. Płyta, którą Bon Iver wydał na własną rękę. A w 2011 roku Birdie, wtedy bardzo młodziutka brytyjska wokalistka, także sięgnęła po ten utwór, także na debiutanckiej płycie. No i właśnie tej wersji wspólnie posłuchaliśmy. Skinny Love od Birdie, wybrane przez zespół Lore. Says death and landscapes, it's all about the mistakes and how you did them well. I fell for you in the summer, and that was a bummer, because he left in the spring. But don't sigh, nothing's gonna take you away from me, girl. You were there all along. Thinking in the past tense, looking for the words. I'll wash my face for tomorrow and for the days that follow. I'll do it all again. But don't sigh, nothing's gonna take you away from me, girl. And landscapes, it's all about the mistakes and how you did them well. But don't sigh, nothing's gonna take you away, girl. No i znowu zaparkowaliśmy w Wielkiej Brytanii. Tom Rosenthal wybrzmiał. Jego utwór zatytułowany Sex, Death and Landscapes. Śmierć, seks i krajobrazy, aż mi z wrażenia, bo świetny tytuł, moim zdaniem, spadły pierścionki z palca. Nie wiem, czy to jakiś znak. W każdym razie jeszcze jeden utwór przed nami z tej listy przygotowanej przez Lore. Jest to Aurora. I went too far when I was begging on my knees, begging for your arms, for you to hold around me. I went too far and kissed the ground beneath your feet, waiting for your love. To reach for another soul so I can feel whole. Oh, give me some love. Oh, give me some love. Do kolekcji pięknych, dziewczęcych i kobiecych głosów dołączyła Aurora i utwór zatytułowany I Went Too Far. I jeżeli szukałybyśmy, no już tak się zrobiło kobiece, jeżeli szukalibyśmy jakiegoś wspólnego mianownika, to bezsprzecznie teksty i oszczędne aranżacje byłyby takim motywem przewodnim tego wyboru utworu, którego posłuchaliśmy. Przypomnę, że to zespół Lore wybrał. Ja zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a na deser chciałabym jeszcze zaproponować jedną piosenkę. Ona nosi tytuł Perfect Storm, takiej burzy, zwłaszcza z ogromnym deszczem, pewnie bardzo, bardzo, bardzo potrzebuje nasza planeta. Jest to połączenie pomiędzy dwoma zespołami. Oba już pojawiły się solo podczas tej godziny naszego dzisiejszego spotkania, a teraz czas na to, aby połączyły swoje siły Salk i Lore. I może oficjalnie też zakończę wieczór w trójce. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Usłyszymy się jeszcze na chwilę po 23:00, no ale takie oficjalne pożegnanie właśnie teraz z tą nadchodzącą burzą. How mutual is my dream in your head?